صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, asıl hayat olan ahiret hayatı için yaratılan müminin hedefi cenneti arzulamak ve cennete ulaşmak olmalıdır. Dünya için değil, asıl olarak cennet için yaratılan, bütün nimetleri ile sahipleri için hazırlanan, Kevser havuzunun başında kendisinden sonra bid'atlere ve şirke bulaşmamış ümmetini bekleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cennetin tasvirini birçok hadisi şerifinde ümmetine bildirmiştir. Müjdeleyici ve korkutucu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek cennetin ve gerekse cehennemin tasvirini hadislerinde ifade ederek cennete koşmaya, ona ulaşmaya teşvik ederek cehennemden de Allahu Teala'ya sığınmaya müminleri teşvik etmektedir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri ile birlikte iken dünya kelamından değil, asıl hayat olan, özlenen, umut edilen, asıl gerçek hayattan konuşurlar, ondan sorarlardı. Bütün zamanları ahireti öğrenmek, nimetlerine ulaşmaya çalışmak, cennete girmenin umudu ile yaşarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte iken tamamen Allah azze ve celle'yi ve ahireti akıllarından çıkartmayan sahabiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılınca da geçici dünyanın meşgalelerine daldıklarından şikayet ederek kendilerini bazen nifak üzere olmakla suçluyorlardı. İşte bu konu hakkında ve cennet nimetlerinin anlatıldığı, cennetin tasvir edildiği bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabileri arasında şöyle bir konuşma geçmektedir. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhin zikrettiği bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle buyurmakta. Dedik ki, ya Resulallah, bize ne oluyor ki senin huzurunda olduğumuz vakit kalplerimiz yumuşuyor, dünyadan el etek çekiyor ve ahiret ehlinden oluyoruz. Fakat huzurundan çıkıp da ailelerimiz arasına karıştığımız ve çocuklarımızın kokusunu aldığımız zaman kendimizi tanıyamaz oluyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Siz benim yanımdan çıktığınız vakit benim yanımdaki haliniz üzere olmuş olsanız, melekler sizleri evinizde ziyaret ederlerdi ve siz günah işlemezseniz Allah günah işlesinler de kendilerini affetsin diye yeni bir kavim getirirdi." Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle devam etmekte: "Ya Resulallah," dedim, "yaratıklar neden yaratılmıştır?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sudan," dedi. "Cennetin yapısı nedir?" diye sordum. Buyurdu ki, "Bir kerpici gümüşten, bir kerpici altındandır. Harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakuttur. Toprağı ise zaferandır," buyurdu. "Onu görenler refah bulurlar, sıkıntı çekmezler, ebedileşir, ölümsüz olurlar. Giysileri eksimez, gençlikleri bitmez," buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle bir hadis rivayet etmekte: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cennette bir takım köşkler vardır ki dışları içlerinden ve içleri de dışlarından görünür. Bunun üzerine birisi kalkarak, "Ey Allah'ın peygamberi, o köşkler kimler içindir?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O köşkler tatlı söz söyleyen, yemek yediren, oruca devam eden ve insanlar uykudayken geceleyin namaz kılan insanlar içindir," buyurdu. Sevgili dinleyenler, müminler için hazırlanan ve sayısız nimetlerle donatılan cennetin tam 100 derecesi olduğu ve 2 derecesi arasındaki uzaklığın ise 100 yıl olduğu ifade edilmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir başka hadiste bu gerçek ifade edilmektedir. Bu manada bir başka hadiste bazı eklemelerle Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'dan rivayet edilmektedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kim Ramazan'ı tutar, namazını kılar, Kabe'yi hac eder, Allah yolunda hicret etmiş veya doğduğu yerde kalırsa Allah onu bağışlayacaktır," buyurdu. Muaz radıyallahu anhu, "Ya Resulallah, bunu Müslümanlara haber vereyim mi?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bırak Müslümanları çalışsınlar. Çünkü cennette 100 derece vardır. Her iki derece arasındaki mesafe yer ve gök arasındaki mesafe kadardır. Cennetin en yüksek ve en uygun yeri Firdevs'tir. Arş-ı Rahman ise, yani Rahman'ın tahtı ise bunun üstündedir. Cennetin bütün nehirleri buradan fışkırır. Allah-u Teala'dan istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin," buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, cennetin 100 derecesinin bulunması aynı zamanda cennete girecekler arasında çeşitli mertebelerin olacağına da işaret etmektedir. Herkes kendi salih amelinin neticesine ve çokluğuna ihlasına göre bu mertebelere yerleştireceklerdir. Cennet ehlinin meyveleri hakkında Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'nun kızı Esma radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Sidre-i Münteha'yı zikretti ve şöyle buyurdu. Bineğine binmiş bir kişi Sidre-i Münteha'dan bir dalın gölgesinde 100 sene yürür veya bineğine binmiş 100 kişi onun gölgesinde gölgelenir. Sidre-i Münteha'da altın pervaneler vardır ve onun meyveleri kocamandır buyurmuştur. Bu hadise benzer bir başka hadis de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cennette bir ağaç vardır. Bineğine binmiş bir kişi onun gölgesinde 100 sene yürür de onu kesemez, yani nihayetine ulaşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. İşte zillim memdud, uzatılmış gölge budur buyurdu. Sevgili dinleyenler, göğün 7. katında arşın sağ yanında bulunan bu ağaç, meleklerin geçemediği, ilimlerinin ve güçlerinin tükendiği son noktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse bu noktadan ileriye geçememiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bu noktayı geçerek Allah azze ve celle'yi görmüştür. Cennetin kuşları hakkında Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kevser nedir diye soruldu. Efendimiz buyurdu ki o Allah'ın bana verdiği bir nehirdir ki sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. O nehirde bir takım kuşlar vardır ki boyunları deve boyunları gibidir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu şüphesiz bunlar besili kuşlardır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz bu kuşları yiyecekler de daha besilidirler buyurdu. Sevgili dinleyenler, cennetin tasvir edildiği bir başka hadis Bureyde radıyallahu anhu'dan rivayet edilmekte. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah cennette at var mıdır dedi. Efendimiz buyurdu ki Allah seni cennete koyarsa orada kırmızı yakuttan bir ata bindirilmeni ve o atın cennette seninle dilediğin yere uçmasını dilediğin takdirde hemen yapar dedi. Bir başka adam da ya Resulallah cennette deve var mıdır diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu. Allah seni cennete girdirirse orada senin canının çektiği ve gözünün hoşlandığı her şey olacaktır buyurdu. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin yüreklerine su serpen cennet nimetlerinin anlatıldığı uzunca bir hadise göre cennet ehli için cennette bir çarşı kurulur. Cennetteki çarşının rivayet edildiği hadis Sa'id bin Musayyeb radıyallahu tarafından rivayet edilmiştir. Sa'id bin Musayyeb radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anhu ile karşılaştı ve Ebu Hureyre Allah'tan cennet çarşısında bizi bir araya getirmesini dilerim dedi. Bunun üzerine Sa'id cennette çarşı var mıdır diye sordu. Ebu Hureyre evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bildirdi ki cennet ehli cennete girdikleri vakit orada amellerinin çokluğu nispetince yerleştirileceklerdir. Sonra dünya günlerinden cuma günü kadar bir müsaade verilecek. Onlar da Rablerini ziyaret edeceklerdir. Rabbin arşı onlara görünecek ve Rab kendilerine cennet bahçelerinden bir bahçede görünecektir. Onlar için nurdan minberler, inciden minberler, yakuttan minberler, zebercetten minberler, altından minberler ve gümüşten minberler kurulacaktır. Onların en aşağısı ki içlerinde hiçbir aşağılık kişi yoktur. Misk ve Kafur tepesinin üzerinde oturacaklar ve minber sahiplerinin kendilerinden daha üstün yerde oturduklarını sanmayacaklar. Ebu Hureyre buyurdu ki, ya Resulallah dedim, Rabbimizi görecek miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, siz güneşin ve dolunay gecesi ayın görünmesinde şüphe eder misiniz? Biz de hayır diye cevap verdik. Buyurdu ki, böylece Rabbinizin görünmesinden de şüphe etmeyeceksiniz. Allah'ın o mecliste kendisiyle karşılıklı konuşmadığı hiçbir kişi kalmayacaktır. Hatta onlardan birini ey falan oğlu filan buyuracak, şöyle ve şöyle dediğin günü hatırlıyor musun? Ve ona dünyadaki vefasızlıklarından bir kısmını hatırlatacaktır. O da ey Rabbim diyecek, beni bağışlamadın mı? Allah evet buyuracak. İşte sen benim bağışlamamın genişliği sayesinde şu makamıma ermiş bulunuyorsun. Onlar bu durum üzereyken üstlerinden bir bulut kendilerini kaplayacak ve üzerlerine bir güzel koku yağdıracak ki o zamana kadar onun kokusuna benzer hiçbir şey almamışlardır. Sonra Rabbimiz sizin için hazırladığım büyük bağışa kalkın ve canınızın çektiğini alın buyuracak. Bunun üzerine meleklerle çevrili ve içinde gözlerin bir benzerini görmediği, kulakların işitmediği ve gönüllerden geçmeyen şeyler bulunan bir çarşıya geleceğiz. Canımızın istediği şey bize taşınacak. Orada satmak ve satın almak yoktur. İşte o çarşıda cennet ehli birbirleriyle karşılaşacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Yüksek mevki sahibi olan kişi gelip kendisinden aşağı olan kişiyle buluşacak. İçlerinde hiçbir kin olmayacak. Ve onun üzerinde gördüğü elbise bunun gözünü kamaştıracak. Ancak son cümlesi bitmeden kendi üzerindeki elbisenin onun sırtındakinden daha iyi olduğunu hayal edecektir. Çünkü cennette kimsenin üzülmesine mahal yoktur. Sonra konutlarımıza dağılacağız. Karılarımız bizleri merhaba, hoş geldin. Bizden ayrıldığın zamanki güzelliğinden daha üstün bir güzelliğe sahip olarak geldin diyerek karşılayacaklar. O da şöyle mukabelede bulunacak: biz bugün cebbar olan Rabbimizin meclisinde bulunduk, elbette bu döndüğümüz şekilde dönecektik buyururlar. Sevgili dinleyenler, cennet tasvirlerinin anlatıldığı bu hadislerle sahabilerin kalpleri sükunet bulur, cennete ulaşmanın, cennete girmenin hayaliyle Allah Azze ve Celle'ye duada bulunur, ondan Firdevs cennetlerini isterlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyduğumuz, iman ettiğimiz bu cennet güzelliklerini Rabbimizin bizlere göstermesini de temenni ederiz. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.